Goeiemôre en baie welkom by ons eerste oop diens nadat ons die kerk weer oopgemaak het in COVID tyd. Iemand sê netto, dis was so 'n lekker outing om vir oggend hier in die kerk te wees. So baie welkom aan julle. Ons sê ook baie welkom aan ons lidmate wat via die live, soos verskoon tog my Engels, die live uitsending ingeskakel het en julle sit by die huis en kyk ook. Maar ons weet dat julle is ook deel van ons gemeente en julle is deel vanoggend van hierdie diens. En daarom is dit 'n voorreg om almal welkom te sê vanoggend. Ons weet dit is dalk 'n vreemde ervaring en jy moes vanoggend vir die eerste keer inteken om in die kerk in te kom. Maar ons probeer alles so ver as moontlik reg doen, sodat ons veilig kan wees. Maar mag dit vanmôre vir julle wat hier is in die kerkgebou en vir julle wat by die huis is, 'n spesiale ervaring wees, omdat God teenwoordig is. Omdat jy ervaar dat God by jou is, waar jy jou ook al vandag bevind, of waar jy ook al na hierdie video kyk. Ons gaan 'n paar oomblikke kans gee vir die afkondiging, so ek nooi vir julle uit, julle wat by die huis se kyk, julle kan dit direk volg op die skerm en julle wat hier in die gemeente is, kom ons kyk na die paar afkondigings wat daar is. Kom ons word stil by die Here en ons begin hierdie diens ook in sy naam. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Waarheen kan ek gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofslange saam met die skare fees gevier het. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Amen. Die Here groet jou vanoggend en hy sê vir jou, ek is die Here God wat my seun na die wêreld gestuur het om vir jou sondes te sterf. Ek is Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het en die dood oorwin het. En ek is die Heilige Gees wat jou tot die wederkoms weer sal bewaar. Amen. Ons kan nou nie vanmôre opstaan en lofprysing doen nie, maar ons kan in ons harte lofprysing doen en ons kan in ons harte saam sing. Ek het 'n musiekvideo gebring wat ons kan saam sing in ons harte en ek hoop julle geniet dit. En dit is ook 'n manier hoe ons vanoggend vir die Here wil sê, U is 'n almagtige en 'n wonderlike groot God. Kom ons luister na die musiekvideo. En duisternis moet vlug. ons bid saam. Here, ja, ons wil erken dat U 'n groot en almagtige God is en dat dit vir ons 'n absolute voorreg is om in hierdie heilige, magtige God se teenwoordigheid te wees. Ons kniel voor U neer en ons kom erken, Here, daar is niemand soos U nie. Dankie dat ons vanmôre as gelowiges so saam kan wees op verskillende maniere. Van ons is vanmôre hier saam in die kerkgebou en dit is vir ons 'n vreugde om weer hier te wees. En van ons is ook ingeskakel en is by ons huise. En dit is vir ons 'n voorreg, maak nie saak waar ons is nie. U is by ons en U is ons God, want U is groot en magtig. Ons wil vanmôre U woord kom oopmaak. En ons wil graag kom vra dat U met ons sal praat, dat U dit vir ons sal oopbreek, dat U dit vir ons verstaanbaar sal maak, maar dat ons dit ook in ons harte sal skryf en dat ons sal weet, dit is U woord, dit is U boodskap vir ons vir vandag. Ons luister graag na U woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor Dawid. En in dieselfde tyd wil ons na ons eie unieke geloof kyk. Hoe ons elkeen se geloof is, hoe dit lyk, hoe dit daarna uitsien en hoe ons dit dan ook prakties uitleef in die wêreld waar ons elke dag is. So ons wil graag vra terwyl ons besig is met hierdie reeks van Dawid dat u die vraelys van 5 Paaf op die internet sal invul. Sommere interessante vraelys om te kyk waar is jou geloofpad en hoe groei jy met jou verhouding met die Here. As jy meer navraag daarvoor wil hê, kan jy sommer op ons webbladsy gaan kyk. En ons reis nou verder met Dawid. En ons gaan vandag stil staan by Psalm 63. Nou, interessant is, dat in die vroeë kerk het die kerkmense elke Sondag hierdie psalm gelees. Want dit is beskou as 'n salwing vir seerplekke, as 'n balsem vir wonde. Nou, met dit in gedagte gaan jy vandag hoor hierdie mooi woorde wat in hierdie psalm opgeteken is vir ons. Dawid skryf die psalm terwyl hy in die Juda woestyn is. Hy is nie op 'n veilige plek nie. Hy is blootgestel aan die elemente van die woestyn en is eintlik stoksiel alleen. Hy is ver weg van die tempel af en dit is vir hom ontstellend om te dink. Hy is ver weg van die tempel af. Hy is hier alleenig en hy verlang na die Here. Hy verlang daarna om by die Here te wees. En ons hoor in hierdie psalm iets van Dawid se hart en siel. Hoe hy roep na God. Daarom word hierdie psalm dan ook baie keer die Psalm of Loneliness genoem, omdat ons iets van Dawid se gemoedstoestand hoor in hierdie woorde wat hy hier geskryf het. Nou wil ek vir jou graag nooi om saam met my Psalm 63 te lees. Die opskrif is daar: Ek bly altyd naby aan U. Dit is 'n psalm van Dawid na aanleiding van sy verblyf in die Juda woestyn. Ek soek U o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U. Soos in 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees om daar U mag en U grootheid te ondervind. Die troue liefde is meer werd as die lewe en daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof. My hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Maar hierdie mense wat my ondergang soek, mag hulle wegsink in die dieptes van die aarde. Mag hulle aan die swaard oorgegee word en aas vir die jakkalse word. Laat die koning hom in God verbly. Laat elkeen wat hom op God verlaat hom prys. Die mond van die valsmens word toegestop. Ons lees tot sover. Ons gee nou kans vir die kindermoment. U word welkom om ook daarna te kyk en ons hoop die kindertjies skakel lekker in en dat julle ook hierdie oomblik wat vir julle geskeduleer is sal geniet. Weet, Mimi, maar ek voel nie lekker nie, my maag voel nie lekker nie. Maar dan moet jy juist nie jou masker afval nie, Jopie. Of vat een van my pilletjies, dan sal ek jou dalk laat beter voel. Hoe moet ek weet of daai pilletjie my gaan laat beter voel? Jy is dan mos nie 'n dokter nie. Nee, maar ek het dit van 'n dokter gekry, so ek vertrou hulle. Ek dink hulle weet wat hulle doen. Okay, fine, gee my dan nou maar daai pilletjie. Okay, piso. Dank jy, Opie. Aan die vrou wat in die Bybel aan Jesus' kleed gevat het en haar geloof alleen het haar gehelp om gesond te word. Sy het na al die dokters gegaan in die omtrek, maar nog steeds was het eintlik haar geloof wat haar gehelp het om gesond te word en nie die medisyne nie. Wow! So wat jy eintlik vir my sê is dat Jesus ons kan gesond maak. Ja! Maar hoe siek was die vrou gewees? Sy was nogal siek, maar selfs al voel jy nie lekker van binnen nie, kan jy nog steeds gesond word as jy glo, as jy regtig glo dat God jou kan help, dan sal hy, of Jesus selfs. So, as ek sleg voel omdat ek in die lockdown in die huis moes bly, of dat ek nie my maatjies kon sien nie, kan Jesus my daarvan ook help? Ja, hy kan. As jou geloof sterk genoeg is, kan jy enigiets doen. Ok, Mimi. Ek gaan hierdie masker aansit. Ek voel sommer al klaar beter. Ek is baie bly, Jopie. Maat, gaan klaai die les af en dan leer ons saam oor die vrou in Lukas 8 wat genees was deur Jesus. Bye, maat. Sien julle volgende week. Om vandag dors te wees, is so maklik om 'n kraan oop te draai en jy maak jou glas vol water. Maar as 'n mens dors is in die woestyn, dan is dit iets heeltemal anders. En is dit 'n ander prentjie waarvan 'n mens praat. Dis 'n warm son wat jou bak, dis warm winde, daar's nie skaduwee nie. En daar is nêrens 'n kraan waarby jy 'n bietjie water kan gaan kry nie. Ek dink nie baie van ons was al in woestynareas nie, of kom gereeld daar nie, of word gereeld daaraan blootgestel nie. Maar ons weet dat dit is nie net plant en mens en dier is wat dors is nie, maar amper die hele aarde wat dors is. En elke druppeltjie vog word gehou in die woestyn, omdat dit so 'n lewegewende bron is in die woestyn. Maar eintlik vir ons as mense ook. En dan word ons nou nie gereeld blootgestel aan fisiese toestande van die woestyn nie, gebeur dit baie keer dat ons in ons geestelike lewe deur woestyntyd gaan. En dis 'n tyd wanneer daar 'n intense soeke na God is. Dawid het so 'n toestand beleef, veral toe hy nou hier, wat waarvan ons skryf in die woestyn was, in die Juda woestyn, toe hy gevlug het. En dit is waarvan ons lees terwyl hy hierdie Psalm 63 vir ons geskryf het. Hy vlug van sy seun Absalom af. Sy seun Absalom wou sy pa sy kroon afvat van sy kop af en hy wou self hom kroon as die koning. En toe Dawid uiteindelik hoor van Absalom se opstand, toe het hy gevlug. Vlug hy uit Jerusalem uit en vlug hy na die Juda woestyn toe. Hierdie was van die moeilikste tyd vir Dawid gewees. Om te dink hy moes vlug vir sy eie seun. Hy is eensaam, hy is verwerp, hy is alleenig, hy is op vlug. Hy is nie na by die tempel van die Here nie. Eindelijk is hy gestroop van alles wat vir hom belangrik is. Van alles wat vir hom kostbaar is. Van alles wat vir hom betekenis gegee het. Wat het David in hierdie tyd gedoen? As ek hierdie psalm lees, dan wil ek sê hy het dieper gekyk na sy eie lewe. Die bietjie sy lewe in oënskou geneem en gekyk wat daar aangaan in sy lewe. Ek wil sê, hy het verskillende brille opgesit. Nou, ek gaan vir jou vandag uitnooi om saam met my te kyk na wat se drie verskillende brille het David opgesit. En die eerste bril wat hy opgesit het, is 'n baie sterk bril, wat iemand dra wanneer hy nie sy kontaklense in het nie. En hy het binnenkant toe gekyk na sy eie siel. En een bietjie gekyk, wat gaan binnen sy siel aan? Ons kan sê, David het introspeksie gedoen. En wat ontdek David, toe hy introspeksie doen? Hy ontdek dat daar 'n diepe dors en smagting na God is. Juist in hierdie dorre, onherbergsame gebied van die woestyn, waarin hy hom nou bevind, is daar hierdie diepe dors na geestelike water. David soek na God. David soek na God se nabyheid. Ons hoor dit in hierdie woorde wat hy sê, ek soek. Dors, ek smag. Ons hoor hierdie verlange na God. Ons hoor ook eindelijk hierdie eensaamheid, hierdie bangheid, hierdie angs, want hy is alleenig hier in die woestyn. Sy lewe is in die moeilikheid, sy lewe is in die gevaar. Sy eie seun soek hom, sy eie seun wil hom om die lewe bring. Maar is nie net hierdie fisiese probleem wat hy ervaar nie. Hy ervaar ook hierdie intense geestelike dors. Want hy kan nie by die Here uitkom nie. Hy kan nie by die Here se tempel uitkom nie. Hy soek na God. Hy soek en ons hoor hierdie innerlike dors wat hy het. En wanneer hy dan sê hy soek na God, hy dors na God, hy smag na God, bely hy, maar hy kan nie sonder God nie. Net soos iemand wat dors is, wat water soek. En al wat jy wil hê is water. Nie koeldrankie, nie koffie nie, net water. Soos al wat David soek, is God. Nie iets anders nie. Hy soek na God. So wanneer David die eerste bril opsit, en hy kyk na binnenkant na sy siel, dan sien hy, daar is 'n soeke na God. 'N dors na God. Maar David sit 'n tweede bril op. En dit is sommer 'n sonbril wat ek saamgebring het. Want David het opgekyk na God. Ons noem dit die kyk op na God bril. David kyk op na die Here en hy begin die Here te loof en te prys. Interessant, juist hier in sy benoude oomblik, loof en prys hy die Here. Hoor hierdie pragtige loflied wat hy vir die Here sing. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek u prys. Ek sal my lewe lank u loof, my hande ophef om u naam te prys. David sing van God se liefde en is juist hierdie troue liefde van wat hy vir die Here het en God se troue liefde vir hom wat hom uitbundig laat sing en God vereer en 'n loflied laat sing. Wat interessant is, is dat David nie net wanneer hy veilig in sy paleis sit of wanneer hy veilig in Jerusalem is, die Here loof nie. Maar ook nou hier in die woestyntyd, hier in die oomblik wat hy verlaat is, wat hy eensaam is, sing hy tot eer van die Here en loof hy die Here. In hierdie uitdagende, moeilike tye, loof en prys hy die Here. Ons kan sê, David loof die Here ten spyte van sy omstandighede. Maar daar is ook 'n derde bril wat David opgesit het. En dis sommer 'n klein leesbrilletjie wat ek saamgebring het. En dit is die bril wat David laat agtertoe kyk na sy lewe. Hy sit 'n derde bril op. En dis 'n bril wat hom laat dink en laat pyns en wat hom bietjie retrospeksie laat doen. Wat sien hy as hy terugkyk oor sy lewe? Ons lees daarvan in vers 7. As ek aan die dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek, U is by my, U is my hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd na my u. U hand ondersteun my. Wanneer dit nag word en stil word in die woestyn, kry Dawid 'n kans om die terugkykbril op te sit en bietjie te wonder oor sy lewe en terug te kyk en te sien hoe het die Here hom gehelp. Hy doen 'n retrospeksie oor sy lewe en hy sien hoe die Here hom geondersteun het in die verlede. Hy dink aan die wonderlike pad wat die Here met hom geloop het. Onthou hy was maar 'n skaapwagter seentjie en uiteindelik het hy koning geword. Hy was 'n jong man en uiteindelik het hy die groot reus Goliat plat geslaan. Dis die pad wat die Here met hom geloop het. En as Dawid dan terugkyk, dan ervaar hy en onthou hy hoe die Here met hom was en hoe die Here vir hom gesorg het. En dit gee vir hom die versekering, die Here is nog steeds by my. Ons gaan ook partykeer deur woestyntye in ons lewe. Ons het ook baie keer woestynervarings net soos Dawid. Ja, die lewe loop soms snaakse draaie met ons. En ons het ook probleme en ons het ook vrese en ons worstel met teleurstellings. En daar's ook tye van dorheid en droogheid in ons lewe. En daar's verskillende dinge in ons lewe wat kan gebeur wat ons in 'n woestynplek kan bring. Dit kan dinge wees soos bekommernis oor finansies. Dit kan siekte wees, of dit kan kinders wees, of dit kan bekommernis wees oor ons ouers, of dit kan eensaamheid wees, of dit kan net die bekommernis wees oor die land, of dit kan net wees ons twyfel oor God. Verskillende dinge bring verskillende mense by tye in die woestyn. En dan is ons gestroop van ons sekerheid. Wat doen ons? Wat het Dawid gedoen? Wat lees ons hier in Psalm 63? Hoe Dawid dit hanteer? En dat ons vir mekaar gesê, Dawid het verskillende brille opgesit. Hy het bietjie dieper gekyk na sy lewe. Bietjie dieper gekyk wat gaan aan in sy lewe. En dis vir ons ook 'n manier hoe ons na ons lewe kan kyk. Ons kan miskien die eerste bril opsit, die na binne kyk bril. En ons leer by Dawid dat hy homself ondersoek het. En wat het Dawid gesien? Dat hy 'n verlange na God het. Hier in die woestyn gestroop van alles, het hy 'n soeke en 'n dors na God gehad. En interessant, ons lees nie dat hy gesoek het na kos of na water of na veiligheid nie. Nee, hy sê ek soek, ek dors na God. Ons het God nodig in ons geestelike nood. Want dis net God wat ons geestelik weer kan voed. Dis net God wat ons geestelike dors kan les. Die woestyntye bring vir my en jou ook, wanneer ons by 'n plek kom wat ons bietjie moet kyk, maar wat gaan hier binne aan? Wat gaan hier in ons siel aan? Waarmee is ek in my lewe besig? Woestyntye dwing ons om die kyk na binne bril op te sit. En bietjie te kyk, maar wat gaan in my lewe aan? Wat is werklik belangrik? Ons bid so maklik, Here help my met dit. Here los dit op. Here gee hier uitkoms. Here kry my uit hierdie krisis uit. Maar wat leer ons vanoggend by Dawid? Here, ek soek na U. En dis wat woestyntye vir ons baie keer laat wil besef. Dat daar 'n diepe honger en 'n diepe dors is na God. Nie noodwendig altyd uitkoms vir ons krisis nie. Ja, dit ook, ons het dit ook nodig. Maar baie keer is dit 'n diepe soeke na God. Daarom sê ons mekaar woestyntye die manier om ons nader aan God te bring. Ons kan 'n tweede bril ook opsit. En dis die bril wat ons opkyk. En ons die Here loof en prys. Dit is wat ons hier by Dawid sien. In krisistye loof en prys hy die Here. Hy steek sy hande uit, hy loof God, hy maak God se naam groot. Ten spyte daarvan dat sy lewe in gevaar is, ten spyte daarvan dat hy hier alleenig in die woestyn is, eintlik verlate van mens, loof en prys hy God. En baie keer, as ons rondom ons kyk en dinge is so die mekaar, en die goed in ons land is so die mekaar, en ons wonder, en ons lewe is dalk stikkend en vol uitdagings. Dis dalk Dawid se voorbeeld volg en ook die Here loof en prys. Dawid leer ons om op te kyk na God, om God te aanbid, om God te vereerlik en om God se naam groot te maak, ten spyte van die omstandighede waarin ons is. Hoekom het Dawid dit gedoen? Want dit het sy fokus van sy krisis af weggeneem na God. Dit los dalk nie ons krisis op nie. Ons probleem word nie dalk onmiddellik opgelos nie. Maar het vat net so 'n bietjie my fokus weg van die krisis waarin ek nou is. En het plaas my fokus op 'n God wat gesê het, ek sal jou nooit verlaat nie. En dis wat Dawid ook hier ervaar. Wanneer hy die Here loof en prys, wanneer hy sy hande ophef en die Here God eer, dis dan wanneer hy ervaar, maar hy kry moed vir sy probleme. Hy kan hulle weer in die oë kyk. Maar dan was ook 'n derde bril. En dis die laaste bril waarby ons gaan stilstaan. Dis die agtertoekykbril. Die Here het met elkeen van ons ook 'n pad al gestap. En elkeen van ons wat vandag hier is, kan getuig hoe die Here ons gehelp het. Elkeen van ons het vandag wat hier is en wat saam luister en kyk, het 'n storie van hoe God ons gehelp het. En God se pad met ons is vir ons 'n duidelike teken dat God ons nooit los nie. Dat God ons nooit alleen laat nie. Dawid het gepyns oor God. Wat God gedoen het in die verlede. En as ek en jy ook hierdie retrospeksie doen en bietjie terugkyk, sal ons onthou hoe God ons gehelp het. En hoe hy steeds vandag ons help. Sit soms die terugkyk bril op en kyk hoe die Here jou gehelp het. Woestyntye het die geneigtheid om ons nuwe perspektief te gee. Om ons dieper te laat dink oor wat is regtig belangrik. Wat maak regtig saak? Waarmee is ek besig in my lewe? Fokus ek op die dinge wat ewigheidswaarde het? Woestyntye het die manier om ons te stroop van ons eie koningskap. En baie keer dink ons net so aan dit wat ek nodig het. Dit wat ek moet kry. Dit wat die Here vir my moet doen. En Dawid leer ons iets vandag van, kyk 'n bietjie dieper en dors na God. Miskien sit jy vanoggend hier, of miskien luister jy, en wonder jy, maar hoe gaan ek die eise van my lewe hanteer? Hoe gaan ek die eise van ons land hanteer? Hoe gaan ek die eise van my werk hanteer? Hoe gaan ek die eise van my gesin hanteer? Dan wil Dawid vir ons kom sê, maak tyd en gaan sit by die oase. Kry lewenswater wat vir jou die krag en die moed gaan gee om te kan aanhou stap deur die woestyntye. Kom sit en drink van die ware lewenswater. En volg ook Dawid se voorbeeld van bietjie dieper kyk in jou lewe. En sit die kyk na binnebril op en sien dat ons behoefte het aan God. Sit die kyk na boontoebril op. Loof en prys God vir sy goedheid. En kyk na agtertoebril op. Sien hoe die Here jou gelei het en dat hy vir jou nie alleenig sal los nie. Mag jy ware lewensvreugde en vrede beleef. Amen. Here, soms beleef ons ook woestyntye en is dit vir ons baie moeilik. Daar kan van ons wees wat nou in sulke tye is. Tye wat ons wonder, Here, hoe, waar en waarheen. Dankie dat ons op U kan vertrou, Vader. Dankie dat ons vanmôre ook uit hierdie Psalm kon leer om soos Dawid na binne te kyk en ons eie honger en dors na U te sien. Agtertoe te kyk en te sien hoe U ons gelei het. Boontoe te kyk en U naam groot te maak. Dankie dat U vandag steeds dieselfde God is wat by ons is soos wat U by Dawid was. En soos wat U vir hom uit die woestyn uit gelei het. So sal U vir ons ook uit die tye van woestynheid lei. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons so saam kon wees. En ja, Here, ons gebede gaan uit na elke mens in ons land, wat op deur watter manier deur hierdie virus geraak word. Of deur geweld, of deur watter krisis ook al. Mag U genade met ons wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar's 'n lied geskryf wat gebaseer is op die woorde van hierdie Psalm en ek wil jou graag uitnooi om nou daarna te luister. Ek soek na U God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Die liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek saans aan U dink, my God, oor die pyns in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly. Wil naby U bly, want U liefde is meer werd as die lewe, en daarom sal ek U vir altyd prys. My hande ophef om U naam te eer, want U is die Heer vir wie ek lewe. Hande ophef om U naam te eer,